Tychy, tychy. Rydy, rydy. Rybnik, rybnik. Zacieszamy studio. Brak prądu. Ekipa bez lidera. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Wiek nie gra roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to żon, bądź bucuj dalej tron. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Wiek nie gra roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to żon, bądź bucuj dalej tron. Zbędny w mojej ekipie lider czy dyrygent. Podstępny wierzyciel, laurów, hycel i szpicel. Bez chimer w tej lidze, chociaż ważny przybytek. Jako organizator należycie się przywitej. Moment pory tej jazdy, więc rozliczaj się uczciwie. Przez wyzbycie się przepaści w łepety niewyrytej. Tu każdy swój ma styl i w sobie wciół pasji. Czy ta pizda na listach, taki może czuć zaszczyt. Poklupej się w czajnik, ja zdewastuję plastik. Poszkodowanym przez teatrzyk podaruję plastry. Nie rezygnuję z taktyk obranych za śpika. Południowo scena jak wena nie zanika. Nie ta rubryka, przy nas kuśtyka statystyka. A liryka o jedności i równości dzika. Publiko jaka Afryka, tu nikt nikogo nie zjada, bo to brygada, co za bifami nie przepada. Niech czekają na oklaski, gwiazdki z Bożej łaski. My wolimy sam sztyc, grać chamski szesnastki. Ci co chcą być sławni, to wnoszli na casting. Myśląc, że ten szajs im monostart ułatwi. Mali klauni, niech tańcują na rynku. Przeca mnie nie pojebie, tak żeby stać się patynką. Dejcie synkom, gipko, Mike do rynków. To pykną taki intro, że tynk poleci w szynku. Styknie impuls, bo nawet na kiblu możemy spisać hita, co za rok wyjdzie na singlu. Dobrze wiesz już, że to nie hierarchia. Sam decyduje, czy ktoś czuje w swojej skórze parcha. Każdy z nas na wjazd moczy sto kartka. Po co tracić czas na ustalań grajka? Co ma z przodku grać? Wszak wszyscy mają plac na to, żeby jak ja tam wyjaśniać sytuacja. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Wiek nie gra roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to ziom, bądź bucuj dalej tron. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to ziom, bądź bucuj dalej tron. Choć lata zadupiają, jakby wypadły z orbity. Ekipa bez lidera jest tu, jebać profity. Możesz ciulą wciskać kity, robiąc zamet przy tym. Fest, mamy raty, zna ten rap znakomity. Bo jest to prosto serca, tworzymy z pasją. Bo to nasz bastion, TYCHY miasto. Pytam, czy znasz to? Gnamy do przodu wciąż, gdy inni gasną. Bo wlewamy w siebie piwo, a nie kastrol. Flow poszedł weter, nie licz synku na metę. Na traku masz poetę, a w odsłuchu dupną fetę. Paletę możliwości, synów miasta sypialni. PUP 2 telufa, król mocny towar ogarni. Wypuszczam nowy projekt, gdy na horyzoncie lupa. Jest kilku zdolnych gości, większość kurwa zgrywa typa. Nie wnikam w cały ten syf, tworzę i znikam. Zostawiam ślad jak grypa, więc po co ta polemika? W dupie byłeś, gówno widziałeś, a chcesz być jak ten typ, co wiedzie prym na czołówkach. List, znam ten styl, to jest shit. Do potęgi entej, sam sobie szefem jestem. Sterem i okrętem. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Już niosę kwiaty na twój grób, królu, leczone z jedną. Po drugie Emro. Nie będzie bożyszczem tumu, choćbyś nie wiem jak się zarzekał, że wywiążesz się z umów. Mistrzuniu świata i okolic, policz ile lat każdy z nas gra. Ten rap, brat, nie stoi w miejscu, chcesz rządzić, lecz szukasz ty na stolik. Wiek nie gra roli, ten ref to nie kocoboły. Pech i szczęście na co dzień, bez podziałów na role. Żyjemy, palimy, pijemy, chwalimy swoje. Możesz grać z nami, albo sam zostać w szatni. Na wpływ dusz bratnich jedynie jestem podatny. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Wiek nie gra roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to ziom, bądź bucuj dalej tron. Możesz być z nami, albo przeciwko nam. Wiek nie gra roli, poziom trzymamy ten sam. By to udowodnić, niepotrzebny szrom. Przemyśl to ziom, bądź bucuj dalej tron. Ekipa bez lidera.